senzill, mocador, tot blanc molt net, vas dibuixar amb el llapis d'un amic un cor petit i travessat. Vares ensenyar-me el bé mentre baixaves els ulls. Ja et vaig prendre el mocador i com a record me'l vaig endur. Després va passar molt temps i remenant aquell calaix amb llibres d'adolescent el mocador em vaig trobar i el vaig prendre a poc com si s'hagués de trencar i amb el mocador a la mà vaig recordar-te com abans. Si en algun temps la cançó pots escoltar, sent aquest mocador, igual que jo, tu somiaràs.